राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम सबसे पहले विवेक की आवश्यकता है। विवेक विवेक नाम किसका है कि अलग अलग जानना। विशेष पृथक भावी धातु से विवेक बनता है। मानो सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य हे उपाधि इन चीजों को अलग जानना विवेक है। तो पारमार्थिक साधन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में तो स्वर्ग नरक जाने वाले हो उनके लिए भी विवेक जरूरी है, परंतु आध्यात्म उन्नति चाहते हैं उनके लिए तो खास आवश्यक है विवेक। विवेक नाम है शरीर और शरीरी के अलग अलग जानने का। मैंने पहले सत असत नित्य अनित्य बताया, उनमें खास दो जानना है कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है। हम लोग ये शरीर है और ये धारण करने वाला वो शरीरी है। तो शरीर और शरीरी ये दो है, ये विवेक सबसे पहले होना चाहिए, तब साधना ठीक चलेगी। शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है, ये ज्ञान होना चाहिए। कितने ज्ञान कैसे हो, ये ज्ञान है अपने को, अपने को ये ज्ञान है। ज्ञान का आदर कम करते हैं, ज्ञान को महत्व कम देते हैं, नहीं देते हैं महत्व इसको। विवेक सबको है। इस विवेक के लिए दो तरह की बात शास्त्र में आती है, एक विवेक होता है और एक विवेक है। विवेक होता है ये बात ज्यादा आती है, विवेक है ये बात बहुत कम आती है, शास्त्रों में सुनने में करने में। अस विवेक जब दे ही विदाता, बिनु सत्संग विवेकन हुई, ये विवेक होने की बात आई है। और प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो। जो विवेक प्रकृति और पुरुष अलग अलग है तो प्रकृति और पुरुष का विवेक भी अनादि है। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभावपि, दोनों को तुम अनादि समझो, तो दोनों में भेद है, ये विवेक है। तो ये अनादि है, सदा ही है, परंतु इस तरफ लक्ष्य कम है। शास्त्रों में भी इस तरफ लक्ष्य कम है और विवेक होता है ये बात कही गई है। तो विवेक होता नहीं है, विवेक जागृत होता है। विवेक की तरफ लक्ष्य होता है, हमारा विवेक की तरफ लक्ष्य नहीं है, वो सत्संग से हो जाता है, भगवान की कृपा से हो जाता है। तो शरीर और शरीर हम दो है। भगवद गीता में सबसे पहले ये प्रकरण आया है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक इस विवेक का ही वर्णन है, शरीर और शरीरी का। इसको कई आत्मा अनात्मा का विवेक कहते हैं, परंतु आत्मा अनात्मा का विवेक ये नहीं है, ये शरीर और शरीरी का विवेक है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं आया है, 20 श्लोक में ईश्वर ब्रह्म नहीं आया है, जीव और जगत ये जीव शब्द नहीं आया है। शरीर और शरीर ही आया है, देह और देह ही आया है, ऐसे सब कीर्तन आया है। तो ये शरीर शरीर ही का विवेक है और ये हम सबको है। तीन बात बताइए, एक नया पैदा होता है, एक शास्त्र में है और एक आपको हमारे को सब कुछ विवेक है। कैसे माने हम? तो आप ये जानते हैं कि शरीर एक दिन छूटेगा और हम रहेंगे, शरीर छूट जाएगा, हम जान लेंगे, हमारी सदगति दुर्गति होती है, शरीर यहाँ ही रहता है। तो शरीर यहाँ रहने वाला और हम जाने वाले, ये किसको ज्ञान नहीं है? सबको ज्ञान है। कोई आप कह सकते हैं कि हम अलग नहीं जानते? हमारे माता पिता पितामह पितामह आदि चले गए, उनके लिए भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका दिन मनाते हैं। तो उनके शरीर तो नहीं रहे, शरीर तो यहीं रहे, जला दिए गए, और उनका सब करते हैं तो शरीर से अलग है ना। तो शरीर से ये स्वयं अलग है, इस बात को हम जानते हैं और मानते भी हैं, परंतु महत्व कम देते हैं, विवेक को महत्व कम देते हैं। तो इस विवेक को महत्व देना है, इसको ठीक अलग अपना स्वीकार कर लेना है, मान लेना है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, अपना स्वरूप अलग है। ये नित्य प्राप्त है हमारे को विवेक, इस विवेक के ऊपर ही दृढ़ता से अपने को रहना है ठीक तरह से। तो ये विवेक हुआ हमारा। अब विवेक होने से क्या हुआ कि हमारा और शरीर का संबंध है। तो संबंध है ये अविवेक जन्य है। तो विवेक होते हुए अविवेक रहता है, अविवेक को दूर करना है, ये हमारा उद्योग है, ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है हम, और शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है। तीन बात, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है, ये ठीक जान लेना है। पहले याद हो जाता है, कंठस्थ कर याद कर लेते हैं, फिर इसका अनुभव करते हैं। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। तो शरीर के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध अविवेक जन्य है। वो संबंध दो तरह का है, अब याद करें। शरीर के साथ संबंध एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का संबंध है। हमारा माना होगा दो तरह का संबंध है। अभेद भाव का संबंध है कि ये मैं हूं, मेरे को जानते हो, मैं हूं, ये अभेद भाव का संबंध है। और शरीर मेरा है, ये भेद भाव का संबंध है। तो शरीर हम दो है, तो शरीर मेरा हुआ और शरीर के साथ एक हुआ तो शरीर मैं हुआ। तो मैं हुआ भाव ये अभेद भाव का संबंध है और शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। मैं आजकल बीमार हूं तो अभेद भाव का संबंध हुआ, मेरा शरीर बीमार है ये भेद भाव का संबंध हुआ। ये दो तरह का संबंध है, ये दोनों ही संबंध अविवेक जन्य है, अविचार से जन्य है, बिना विचार बिना विवेक के है। विवेक ठीक हो जाए तो ये भेद मिट जाएगा, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा ये नहीं होगा। शरीर मैं हूँ तब तो यहाँ से मरकर तुम कैसे जाओगे? शरीर तो मरने पर यही पड़ा रहता है और इसमें जीव चला जाता है, ये बात प्रत्यक्ष है। तो शरीर मैं नहीं हुआ, शरीर मेरा नहीं हुआ, मैं और शरीर हम अलग हैं, ये विवेक है। विवेक होते हुए भी शरीर और हम एक मिले हुए एक हो गए, ये गलती हुई है। इस गलती ने एक और बड़ी गलती हुई है, ध्यान देगा थोड़ा सा। बहुत बड़ी गलती है। गलती का ये स्वभाव है कि गलती को गलती मानने पर गलती मिट जाती है। जो भूल होती है, भूल के मिटने पर, भूल का पता लगाने पर भूल मिट जाती है, ये कायदा है। परंतु कब, कि जब उस भूल को भूल मान ले मिटा दे, तब नहीं मिटा तो नहीं मिट रही है। तो इनके साथ जो हमारा संबंध है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये संबंध भूल जनित है। अविवेक से कहो, भूल से कहो, अज्ञान से कहो, न जानने से कहो, मूर्खता से कहो, बेसमझी से कहो, एक ही बात है। तो इसमें एक बड़ी भूल क्या होती है कि शरीर को ही हमने मुख्य मान लिया, अपने को गौण मान लिया, ये बड़ी भारी गलती हुई है। जितना व्यवहार करते हैं शरीर की मुख्यता को लेकर करते हैं, स्वयं की मुख्यता नहीं है, मुख्यता नहीं है, बरोबर भी नहीं है कि मैं शरीर हम बरोबर है, ऐसा नहीं है। शरीर मुख्य है, इस वास्ते संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं, भोग भोगने के लिए, संग्रह के लिए जो हम तत्पर रहते हैं, इसमें ये संबंध शरीर की मुख्यता का है। आधा शाद मैदान रुपये इकट्ठे करो तो शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए थोड़ी करते हैं। शरीर हम दो है, हमारे लिए इकट्ठा करते हैं रुपये, शरीर के लिए करते हैं। और भोग भोगते हैं वो आराम भी शरीर के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं। तो इसमें शरीर की मुख्यता हो गई, अपने स्वरूप की बहुत गौणता हो गई, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को मिटाना है, इसके लिए ये सत्संग है। हम जो चर्चा करते हैं, सच्चर्चा सत्संग करते हैं, ये खास भूल मिटाना है, इस मिटाने के लिए सत्संग है। और ये नहीं मिटाया तो सत्संग बढ़िया नहीं हुआ। अच्छा सत्संग कब माना जाए, कि जब ये भूल मिट जाए। और भूल ही मिटाना है, और कुछ नहीं करना है। शरीर के साथ, संसार के साथ अपना संबंध माना है, इसको भूल है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या होगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये जब है जो बोध हो जाएगा, इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान आदेव केवल्यम मुक्ति कहते हैं। तो ठीक ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो अपने अभी तो शरीर की मुख्यता हो गई, साधक की मुख्यता स्वयं की होती है, संसारी की मुख्यता शरीर की होती है, और साधन करने वाले के मुख्यता आत्मा की होती है। क्यों? कल्याण आत्मा को होगा, शरीर का स्वयं होगा, शरीर दिया जाएगा। जैसे अज्ञानी का शरीर यहाँ रहता है, वैसे विवेकी का, साधक का शरीर यहाँ रहता है, और सिद्ध तत्व जीवन मुक्त का शरीर भी यहाँ रहता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। संसार की भोगों की संग्रह की इच्छा होती है शरीर की प्रधानता से, और भजन ध्यान जब कीर्तन ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग इनकी प्रधानता होती है स्वयं के लिए। तो स्वयं अलग है, शरीर अलग है, ये दो विभाग दो सही साधी है। तो साधन करने वालों के लिए इसका विवेक होना बहुत आवश्यक है। तो मुख्यता तो मान गई, मुख्यता मानने से साधन में लग जाता है, और शरीर की मुख्यता मानने से रुपयों के बटोरने में भोग भगने में लगता है। तो प्राय लोग भोग स्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता व्यवसाय आत्म का बुद्धि समाधो न विजय रहे। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग जो सुख लेना और ऐश्वर्य नाम संग्रह करना, इसमें आसक्त है, उसकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, दूसरे अध्याय के 41 श्लोक से 44 तक का ये प्रकरण है, 4 श्लोकों का। तो व्यवसायत्मक बुद्धि मैंने हमें अपना कल्याण ही करना है, अपना उद्धार ही करना है, अपने जीवोत्मुक्त होना है, हमें परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा से प्रेम करना है, हम उद्धार करना है, ऐसा विचार इसके खुद की प्रधानता से होता है और संसार काम शरीर की प्रधानता से होता है। तो हमारा कल्याण करना इसको निश्चयात्मक व्यवसाय आत्मिक बुद्धि कहते हैं। निश्चय बुद्धि का मतलब तो अपना परमात्मा की प्राप्ति करना है, इसकी मुख्यता होने से ही वो साधक होता है। अगर जिसकी मुख्यता नहीं है तो साधक नहीं है। पदार्थों को इकट्ठा करना, भोगना, मकान बनना, बढ़िया बढ़िया पदार्थ इकट्ठा करना, ऐसे आराम करना, ये मुख्यता ये जो साधक नहीं है। वो नित्यनेम कर देता, भजन कर देता, जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय संध्या आदि करता है तो वो ठीक है, करना बहुत अच्छा है, परंतु प्रधानता शरीर की है, आत्मा की नहीं है। धर्म पुण्य दान करते हैं उसमें अल्पता शरीर की प्रधानता नहीं, आत्मा की प्रधानता है। उसमें देख लेंगे अगर ये हमारे को पुण्य होगा, यहाँ त्याग करता है तो अगर ये हमें पुण्य होगा इस बात का कुछ त्याग करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, आहुति दिया है, बलि विष्णुदेव करता है, तो इसमें अपनी प्रधानता होती है। परंतु शरीर को लेकर वो भी हम वहां भी सही दान करेंगे, परलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तीसरा जन्म लेंगे तो हमारे पुण्य काम आएगा। तो यहाँ इस लोक को छोड़ा तो शरीर सूर्य शरीर को छोड़ा, सूर्य शरीर को लेकर करते हैं, सूर्य शरीर को छोड़कर और भोग ऐसे तो केवल सूर्य शरीर को लेकर करते हैं। सूर्य शरीर की प्रधानता होती है, प्रधानता होनी चाहिए स्वयं की और शरीर गौण होना चाहिए, तो कौन सा हुए बिना साधना नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस विवेक की आवश्यकता है। शरीर की प्रधानता होने से ये सात आठ तरह की चीज है, एक तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषयों की मुख्यता। इसके बाद मान आदर सत्कार इसकी और प्रशंसा की दो चीज है, हमारा आदर सत्कार हो और हमारी महिमा हो, ये दो ये है। और तीसरी है आराम हो जाए, ये आठ चीज है, पांच विषय है और तीन चीज ये है, मान और बढ़ाई, मान आदर सत्कार शरीर का और बढ़ाई है नाम की, हमारे नाम की। तो मान बढ़ाई यहाँ चाहते हैं और बढ़ाई मरने बाद भी चाहते हैं, मरने के बाद ही हमारा नाम रह जाए, हमारा स्मारक बन जाए, हम कोई ग्रंथ बना दें जिनसे पीछे मरने के बाद भी लोग याद करें। तो ये एक आशक्ति है मरने के बाद भी, सात तो यहां तक पहुंची, पांच विषय और मान आदर सत्कार इच्छा और एक बढ़ाई, और ये तो बढ़ाई वहां पहुंची, तो मान आदर और आराम शरीर का, ये तीन यहां है, पांच यहां आठ हुई, ये सात हुई यहां और एक अरे यहां वहां दोनों जगह कीर्ति वाली, यहाँ भी बढ़ाई हो पर लोग मरने के बाद ही मरी बढ़ाई बढ़ाई करे लोग। तो ये आज हमारे विघ्न है, ये शरीर को प्रधान विघ्न करता है, ये संसारी हुए और कल्याण के लिए उद्धार के लिए चले इन आठों का त्याग करना है। ये आठों का त्याग कैसे हो तो इसे विवेक से होता है, ये आठों शरीर को लेकर गए हैं, पांचों विषयों का सेवन भी शरीर के लिए और आदर सत्कार मान ये भी शरीर के लिए और आराम भी शरीर के लिए और बढ़ाई सूक्ष्म शरीर होती, इस शरीर के आगे सूक्ष्म कारण शरीर होने करके बढ़ाई होती है। तो वहां का स्वर्ग में हम चले जाए तो भी हमारी प्रशंसा हो, मरने के बाद भी ये भी नाम को लेकर, अपने नाम को लेकर होती है, नाम हमारा रह जाए, यहाँ भी बेटा पोता हो जाए हमारा नाम हो जाए, लड़का नहीं तो गोद ले लो जिससे हमारा नाम रह जाए, हमारे हम साधु हो गए तो शिष्य बना दो जिसमें हमारा नाम रह जाए, ये मरने के बाद भी यहाँ का सफर बंद करे ऐसा हमारी मुक्ति हो जाए, ये बात इन दोनों से ऊंचा उठने पर होती है। ठीक, इनके रहते हुए भी होती है। क्यों होती है कि स्वयं आत्मा है, उसका कल्याण जीवात्मा का करना है, इस वास्ते इनके रहते हुए भी इसकी इच्छा रहती है, परंतु वो मुख्य नहीं गौण रहती है। साधन करने वालों के वो मुख्य हो जाती है, ये आठ चीजें कम हो जाती है, ये गौण हो जाती है, कल्याण करने ये बात मुख्य हो जाती है। कल्याण करने की मुख्य बात होने से ही वो साधक होता है, नहीं तो संसारी होता है, साधक नहीं होता। तो सबसे पहले इस विवेक की आवश्यकता है, इस विवेक को पहले धारण कर ले। इसके लिए अपने तत्काल बात है, तत्काल इसकी सिद्धि होती है, ऐसा है विवेक। अगर चाहे आप तो आज ही हो सकता है, इसमें अभ्यास नहीं है, क्योंकि विवेक में अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास नहीं स्वीकृति होती है, इसको मान लेना होता है, अंगीकार कर लेना होता है। अभ्यास चीज का किया जाए वो अभ्यास, तो अभ्यास तो बार बार उसको अनुष्ठान करना है, तब तो यत्नोभ्यास। अभ्यास का लक्षण पतंजलि ने कहा है, उसकी स्थिति के लिए बार बार वैसा करना उसका नाम भी अभ्यास है। तो अभ्यास मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, फिर विवेक के लिए भी अभ्यास करते हैं, परंतु वास्तव में विवेक अभ्यास सिद्ध नहीं है। ये अभ्यास में शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर की सोल श्री की, मन बुद्धि की, इंद्रियों की, इसकी आवश्यकता होती है। तो अभ्यास में, अभ्यास से विवेक नहीं होता है, विवेक विचार से होता है, और वो विवेक विवेक है वो विचार साध्य है, और वो तत्काल होता है, धीरे धीरे अभ्यास धीरे धीरे होता है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवतु दृढ़ भूमि, दीर्घकाल सत्कार पूर्वक सेवन करने से दृढ़ भूमि दृढ़ होता है, बोध होता है वो तत्काल होता है, ये विवेक होता है तत्काल होता है। इस वास्ते विवेक को अपनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अब इसमें प्रश्न करना हो जिसको बात है, इस बात को समझ करके, ऐसे ही नहीं उठपटांग बात मत बोलना, और इसी विवेक को लेकर कोई शंका हो वे करो। विवेक और अविवेक दोनों सबके, हाँ दोनों, अविवेक विवेक, विवेक के अभाव का नाम विवेक न करना, अथवा अधूरे अविवेक का नाम, अधूरे विवेक का नाम अविवेक है। अविवेक साफ अविवेक नहीं, अधूरा विवेक है उसको अविवेक कहते हैं। ज्ञान में अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। जानते हुए भी कि मैं अविवेक कर रहा हूँ, विवेक की आदत पड़ने के, विवेक कैसे? नहीं आदत नहीं है, विवेक की आदत नहीं है, अविवेक पूर्वक काम करने की आदत है, अविवेक पूर्वक व्यवहार करने की आदत है, अविवेक की आदत नहीं, अविवेक तो रहता है। अविवेक की मुख्यता को लेकर काम करते हैं, विवेक की मुख्यता को लेकर काम करते हैं साधक होते हैं, और संसारी होते हैं वे अविवेक को मुख्य लेकर काम करते हैं, वे संसारी होते हैं। आठ हेतु बताए उस कारण से करते हैं। अभी आपने आठ बताया ना, पांच विषय, मान, बढ़ाई, आराम, इनके कारण से वो, हाँ मान, बढ़ाई, आराम, इसको चाहते हैं तब ये काम करते हैं सभी। हम संसार में बैठे हैं, हम व्यवहार में बैठे हैं, हमारे नृत्य कमाना है, दरकार के ब्याह करना है, बूढ़ों की सेवा करना है, इनके लिए हम काम करते हैं, तो अविवेक को मुख्य लेकर करते हैं, ये कार्य करते हैं। ये कार्य तो करना है, अविवेक को नहीं रखना है, कार्य त्याग नहीं करना है, उनको विषय बुद्धि से त्याग सेवन नहीं करना है, निर्वाह मात्र सेवन करना है, रोटी भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, कपड़ा भी पहनेंगे, सभ्यता भी रखेंगे, व्यवहार भी रखेंगे, मन अविवेक पूर्वक नहीं, शब्द का विवेक पूर्वक होता है और संसारी का अविवेक पूर्वक होता है। नारायण नारायण नारायण।